Hej, välkomna hit. Kul att ni har hittat till våran podcast, eller hur? Ja, Knubbas och Knubbas. Knubbas och Knubbas podcast. Vi tänkte bara berätta lite för er hur vi har tänkt nu i våran podcast. Ja, och jag heter Hanna. Och jag heter Amanda. Ja. Men vi kallar varandra för Knubbas. Mm. Lång historia, vi tar en annan gång. Vi kommer starta varje podd med en liten sketch på någon minut. Mm. Och det som sketchen handlar om kommer vara ämnet vi pratar om sen. Precis. Som en liten teatersketch, men man hör den bara. Ja. Mm. Så vi får njuta oss. Ni får inte tro att det är vi på riktigt i början. Det är som en liten, ja, teatersnutt. Ni kommer fatta grejen. Det kommer bli kul. Häng med på resan. Nu börjar. Första avsnittet. Nu kör vi! Yay! Hej Ulrika, hej, välkommen. Gud, det här behöver du verkligen. Ja, välkommen, jag har gjort ett program här till dig. Vi börjar med 20 minuter på cykeln. Jag vill ha svårighetsgrad 17 på den. Vad, ska vi börja med en cykel? Ja, har du inget annat jeans på det, eller? Nej, jag tänkte att det var introduktion typ. Men vad tror du att du är här för? Du ska gå ner i vikt. Du ska upp på cykeln nu direkt. Men jag trodde det bara var möteträff typ. Nej, men det är det inte. Cykel, oj. Sen kör vi styrkepass här. Du ska få jobba med medicinbollar. Jag ska... Direkt, men jag har typ inte ätit någonting. Ja, men det är bra. Det är bra, du behöver inte äta. Va? Men jag har inte ens druckit någonting idag. Upp på cykeln! Okej. Knabbas! Hej och välkomna till... Nej, igen. Det där också, nej, vi kan inte säga samtidigt. Nej. Hej och välkomna till träningspodden! Fy fan. Nej, fy fan. Välkomna till Knubbas och Knubbas podcast! Vi ska prata om ett ämne idag. Ja. Som ni hörde innan. Precis. Träning. Träning. Ja, vad har vi gjort idag? Vi har varit och klättrat för första gången. Det har vi. Är det bara första gången ever du klättrade idag? Mm. Va? Mm. Har du aldrig klättrat förut? Jo, men jag har väl klättrat, men det var ju så här typ parker, parklekar, du vet. Där finns väggar. De har jag klättrat på. Men inte på klättercenter liksom. Aha. Hur ofta har du klättrat? Nej, 2 gånger i mitt liv. Men då var det ju jättebra. Va? Du var ju jätteduktig. Ah, idag? Ah, ja, tack. Tack så mycket. Jag tänkte att, eller ja, du tänkte att det skulle gå till helvete. Nej, nej, jag tänkte verkligen, jag tänkte att du hade klättrat förut. Åh, var det så bra så? Så bra var det. Så nej, men jag tänkte att alla hade gjort i sitt liv. Nej, det hade inte min vän hade gjort som var med. Nähä. Nej. Anna? Ja. Jag tror jag inte i alla fall, ska vi inte spåra ut här med. Min vän har aldrig klättrat här. Alpas. Nej, men jag har klättrat på så här, vad heter det? Friluftsdagar med skolan och sånt. Jaha, det gjorde inte vi i skolan. Vi hade på Alla hjärtans dag så här, för att folk inte skulle bli mobbade typ. För att det inte, för att folk inte skulle skicka rosor och så fick de inga, alltså, vissa de som inte fick rosor då så blev, eller fattar du? Men då fick de klättra istället. Det var hemskt, men då får du klättra istället här. Här är alla de som inte fått rosor. För att de är på en aktivitet. Det var roligt. Va? Då vet man direkt att de var mobbade. Jag ska klättra i år igen. Det är jättekul. Så här. Åh gud. Snacka om tvärtom. Jag skulle jättegärna vilja klättra. Bara, men du ser väl att du har en ros. Var glad för den. Du inte klättrat. Du skulle vara glad att du fick något. Gud vad jag delar upp folk i misslyckade och lyckade. Nej. Gud, hur var det igen? Gud vad roligt. Jag skojar. Nej, jag menade... På alertans dag för att det inte skulle bli så att det, för det var tydligen så innan de började med den här grejen. Så var det blev friluftsdag den 14 februari. Alla gjorde andra grejer för att det inte skulle bli så att folk... Ja, men satt och väntade på att det skulle hända saker. Ja, men det är ju vissa skolor där det är så man kan köpa rosor och skicka till folk. Och, gå, och så är det någon som går runt till klassrummen och ger rosor till folk. Vi eller? Hade det på gymnasiet, det var hemskt. Då var det så här bästa lärare. Aha. Och så stod vi i stora hallen och så fick de komma upp och ta emot rosor. Oj! Mådde skitdåligt över de lärarna som inte fick. Det är ju också typ mobbing. Eller så här, man tänker inte på att vuxna också ja. Blir mobbade. Och min lärare som jag hade, hon sa, nej, usch, det här tyckte inte jag om. Alltså jag tror att hon gick. Nej. Jag bara, gud vad bra. Gud vad hemskt. Mm. Usch. Skitdåligt. Det är bättre att ha en normal utvärdering då. Varför är inte den här läraren bra? Ja, eller alltså, liksom, varför ska man ens ha något på den dagen? Förlåt, jag nej, hatar den. Det är såhär amerikanskt. Ja, bara för att vi ska känna, eller för att samhället ska... Ja, man börjar sälja sånt där krimskrams. Gud, typ ett halvår innan. Nej, verkligen. Nej, men och då så på de här friluftsdagarna så fick man välja typ om man ville åka skidor eller om man ville klättra eller om man ville, och då klättrade jag typ 2 gånger. Nej, men jag tycker att det var kul för att jag har ju letat efter något jag tycker är roligt och inte så här, nu ska vi springa bara, eller nu ska vi gymma bara, utan något som är kul. Nej, det är skittråkigt. Man riktigt tänker på att man tränar, det gillar jag med det. Man bara, gud vad kul, det är som ett träd, bara, oj jag kom upp, vad häftigt, och så bara går man ner. Och det blir mer att man tror att man tränar i huvudet typ, att man satsar på... Och teknik och sådär. Alltså träd tycker jag om. Men jag har alltid varit så här försiktig sedan jag var liten. Det är också så här, träd ute. Tänker jag, gud vad kul. Tänk att komma upp dit. Men på klätterstället fanns det ju så här. Då kunde man ju bara gå ner på de där klätterknölarna igen. Det kan man ju inte. Träd är ju lite svårare. Men det är kul om man lyckas ta sig upp. Det är det. Åh, som vi kan vissla Johanna. Det är det den mysigaste scenen. När de sitter där högst uppe och äter körsbär. Ja. Det ser så jävla mysigt ut. Och han sitter på samma gren också. Livsfarligt. Man känner ju det att han kommer ju ramla ner farbror. Gud. Fin den filmen är. Ja, den är fin. Lite tråkig bara. En gång om året på julafton går den. Ja, bara, då måste man titta på den. Mm. Men den är bra. Nej, men apropå det här, tävla. Ja, du vet, frilufts. Ja, femkamp. Nej, men vänta. Bara... Kan vi bara spola tillbaka lite? Om kan du vissla Johanna? Nej. Om jag ville säga en sak om min födelsedag. Ja, visst. På det var jätteroligt då för mig att fylla. Jag fyller ju år på alla hjärtans dag. Ja, det gör jag. Så det har ju varit fett kul att få åka skidor eller klättra eller göra något kul på sin födelsedag, eller hur? Man det var fick någon ros. Nej, jag skojar. Ingen ros? Nej. Jag fick aldrig någon ros. Trots att det var min födelsedag. Nej, men och då minns jag ett år så hade jag åkte vid skidor och då hade jag en lapp på ryggen där det stod så här 15 år idag, typ byxmyndig eller något. Ugh, så töntigt. Men det var jättekul då när vi var 15. Jag bara, ja. Har du åkt mycket skidor, Knubbas? En gång i Järvsö, mellanstadiet. Jag hör aldrig om det. Nej, varför då? För det första så fick vi bara starta med ankarliftar. Det var det enda man kunde ta sig upp i. Alltså man åkte bredvid sig, alltså svarta backen. Oh. Skulle jag och min kompis åka i den. Börja med att jag ramlar. I svarta backen? Och i svart backen först? Nej, den var bredvid liftskiten. Aha. Vi skulle upp. Får du att jag ramlar. Så jag ligger mitt i backen. Där mina kompisar åker förbi mig upp på höger sida. Bara, hej! Ingen hjälper mig. Nej, du ramlar i liften. Ja, jag ramlar i liften. Det är det värsta som finns. Och sen åker liftarna ner på andra sidan. Så min ledare bara, ta av skidorna. Jag bara, jag kan inte. Och sen kom han upp och hämtade mig. Alltså med sin ankarlift. Mm. Och senare hittar vi min kompis lite längre upp. Då har hon ramlat av i skogen. Och sen får vi typ ploga oss ner för svarta backen. För det är ju typ den närmaste backen. Sen var det lunch. Och sen, sen åkte vi lite i barnbacken. Men jag ramlade typ i knappliften där också. Men gud, vilken dålig upplevelse. Skit, och jag vågar ju liksom inte prova igen. Alltså jag har ju så här men av, du vet, pjäxorna som är så här, trycker åt. Ja, man klaustro. Man tänker att man inte har några fötter för att de sitter så hårt. Ja. Alltså, ja, du då? Skidåkande. Men jag har åkt väldigt mycket skidor faktiskt. Men jag minns, alltså, för jag har åkt sedan jag var typ 3-4 år. Och har vi åkt så här, ja, så åkte var vi med familjen eller precis. Med skolan. Och så när vi familjen varje år så här. Vi firade ju jul ofta i fjällen och åkte skidor. Men det är ju alltså lift är typ det läskigaste man kan göra, eller sån ankarlift. Ankarlift. Men det går ju inte, man ska ju luta och hänga sig på något konstigt så här. Nu har jag lärt mig det efter många år. Men när jag var liten. Och det vidriga är ju att man verkligen kan ramla av. Och sen är det någon annan som ligger. Då ska man såhär, om någon har ramlat i liften precis, ska man försöka svänga förbi den. Och fy vad jobbigt. Ja. Och gud, jag har inte tänkt på att man ligger. Men jag lyckades väl ha. Men för jag tror att jag. Om backen är i mitten och sen åkte jag där och min alltså jag åkte närmast mitten så att jag kunde hasa mig till mitten. Så att jag inte låg liksom precis i vägen för nästa som kom. Mm. Men det var så jobbigt att inte få hjälp. Ja, det är vidrigt. Oh. Och så är, för att man är ju i en backe. Alltså man kan ju ramla och bryda nacken typ. Mm. Ja, det är skitläskigt. Nej, men någon annan träningsform som du tycker om då? Förutom... Nej, jag vet. Ja, alltså... Träningsform. Jag har ju dansat förut. Det var ju kul. Alltså, det är så här, kul. Men det har inte jag gjort på flera år. Alltså grejen med dans. Eftersom jag har ju gått en musikalutbildning. Och dansat extremt mycket. Det var ju väldigt dans fokuserad skola jag gick på. Så nu är det ju typ inte kul heller. Alltså jag älskar verkligen danslektioner. Mm. Men nu har jag bara prestationsångest. Alltså om jag ska gå på den nu, då är jag bara så här, jag är sämst av alla. Mm. Jag kommer aldrig kunna jobba med det här. Ja, men det är ju som så fort det blir ett litet typ tvång. Mm. Det är inte bara på dina egna frivilliga villkor. Då är det inte kul. Det är som jag sa nu till en kompis på klättringen. Du skulle ju kunna klättra med andra saker. Eller göra något mer. Mm. Ja, men då blir det inte för att jag vill. Nej. Och det, så blir det ju med allt. Klättra med andra, du måste förklara bättre. Klättra med andra grejer. Klättra med andra grejer. Nej, men jobba med trädvård eller någonting. Ja. Alltså, då blir det ju inte så kul längre. Nej. Det är ju samma sak med musikal. Det är ju kul. Alltså, sen blir det ju så här, nu måste du kunna den här stegen. Och du ska kunna hela de här koreografierna till imorgon. Ja. Och då? Alltså, det var ju kul när man gick i skolan. För att då hade man en liksom utvecklingsplan. Mm. Och en lärare som sa åt en vad man skulle göra och... Om man inte klarade det så klarar man det nästa dag. För att man dansade ju varje dag. Men om man går nu som jag inte dansat på ett år typ. Mm. Då, och jag känner inte den läraren. Jag vet inte hur den har för koreografi. Och jag har inte all teknik heller. Så då blir det inte så kul. Men kan vi prata om gympa i skolan eller? Ja, det tyckte jag var jobbigt. Jag har aldrig gillat gympa. Inte jag heller. Hatat. Jag vet inte varför, vad det är. Vissa bara, gud vad kul. Men jag, nej. Jag har bara tyckt att det är ett tvång. Och jag har hatat att ha med mig en gympapåse till skolan. Med så här svettiga kläder fram och tillbaka. Och så ska man, för när man går till skolan, då vill man, det är som att gå till ett jobb. Då, man klär på sig det man vill ha på sig. Och så ser man ut som man vill se ut. Man fixar håret, typ, eller... Kanske inte man är tvungen. Men man har tvungen att byta om och hålla på duscha med andra människor som man var obekväm med, typ. Nej, det tycker jag inte om. Och jag vet inte hur kul jag gillade typ hinderbanor. Och frisbeegolf gillade jag och min kompis. Det var kul. Jag hatade brännboll, jag hatade femkamp. Brännboll tycker jag är kul faktiskt. Alltså jag övade jättemycket på min kompis landställe när jag var liten. För att inte slå med, som man sa för tjejträt eller kärringträt. Det är bara platta racket typ. Eller det andra. Det är så dåligt. Så då övade jag en hel sommar med sånt där bra. Så att nu är jag faktiskt bra på att skjuta med sådana runda. Han var bra. Mm. Men nu är man ju äldre så nu har inte jag jumpat längre. Så får jag inte visa det liksom. Nej, jag kan inte visa dina skills. Tyvärr. Vi får spela brännboll i sommar. Ja... Kanske det. Jag måste bara lag. Nej, men vidrigt som sagt. Jag började med att välja lag. Ja. Alltså så här, hur ojämnt det var. Var det så i din skola? Vi hade då. Vi hade så här gula, gröna, blåa, röda band. Ja, det hade typ, vi med. Klassiskt. Så skulle man bara välja typ. Bara, jag tar den och den. Någon gång har det varit så i alla fall. Det är så sjukt att man gör det. Det är så rangordningen på typ så här skolklasslistan. Eller vad det är. Så upplagt för mobbing. Mm. Hej! Vill ni ha lite mer mobbing i den här klassen? Använd den här metoden. Mm. Då visar ni vilka det är som inte är omtyckta, typ. Ja. Nej, men alltså... Vad tycker du mer om för tränings... Men mer i jumpan då? Vi hade ju spökboll var kul ibland, men man blev så trött. Kommer du ihåg det? Hade ni det? Man ska pricka med varandra. Man var ute och in i lag med en boll. Jag är så himla... Jag är en sån tävlingsmänniska. Samtidigt som jag är väldigt dålig på sport och rädd för bollar. Så det går liksom inte riktigt ihop. Så här, att du flyr men bara nej! Ja, då blir jag ju liksom bara arg. Ja. Så att jag ger mig inte in i sporter som jag inte kan vinna. Fia med knuff, det klarar jag av. Det är okej. Okay. Är du tävlingsmänniska, Hanna? Nej. Eller, jo men på senare har jag blivit... Jo men kubb, typ när man är i lag, då vill jag vara bra. Så jag blir så fan, typ. För man vill höra så här: åh, bra! Ja. Eller, jag vet inte. Det kan jag få prestationsångest typ av att vara kul. I lag. Fast det är så här, jag vet inte. Vi var med jobbet, då är det bara att stänga av för att jag så många... Vi hade femkamp på Tele2 Arena. Det var skitkul. Vi hade så här bowling, vi körde en sån här bil... när man sitter i en sån här bilgrej och så biljard och alltså jag hade en massa saker. Fan, vad jättekul. Det var kul, men då var det ju folk som var så här helt, det är bara att stänga av för att om man går runt och bara då blir det inget kul. Var ni på lag då? Alltså? Ja, hela jobbet var på lag. Alla var där, det var skitkul. Så till middag, det var så här julpresent typ. Men då, nej men tävling, ibland kan jag vara det. Och sen blir jag glad när jag lyckas. Det blir jag. Ja. Det blir tävlings... Nej, alltså det är inte så att jag sitter och blir sur en vecka efter. Som vissa kan ju bli typ såhär slå folk. Nej men du vet såhär. Ja. Så är jag ju inte. Men däremot, ja men du vet, spel och sånt. Det är jag stressad över. Jag vill typ slå någon. Mm. Oftast. Vill du slå någon specifik eller bara känna att du vill slå en vägg? Det är olika. Jag har aldrig varit bra på att springa snabbt. 50 meter eller? Alltså 50 meter. Hatar vad är det för jävla grej? Varför ska man... Jag förstår att barn ska röra på sig. Alltså det är väl jättebra om man kan hitta det. Men kan man titta på något kul då? Måste man tävla mot varandra? Måste man tävling jämt? Och så har jag så här individuell grej istället så att man är mer peppad. Ja. Det var det värsta jag visste, du vet. Man bara såg att man kom sist. Jag har inte heller varit bra på att springa. Nej. Jag kom alltid sist. Det är skitjobbigt att ställa där och bara, ah, det var bra. Jag kom ju sist. Alltså man tänker. Bra jobbat. Nej, var det inte. Vet du själv att det inte var. Det är vidrigt. Jag hatar den här jävla planen. Den här färgen. Oh, den där bruna och vita sträckor. Gud. Knabbas. Jag vet inte. Jag tycker det är konstigt att man låter barn... Tävla. Alltså vad är det man ska lära sig av det? Jag vet inte. Det är ju så här att det borde vara mer tvärtom. Att i början så spring 50 meter fine. Men alla får göra det inte ihop. Sen senare när man blir äldre då kan man få välja. Om man vill tävla, om man vill tävla eller inte. Alltså det kommer så här fel vissa, väg. Alltså för vissa barn passar det säkert jättebra att tävla. För de tycker det är kul. Eller för att om de... Jag vet inte, om man känner att man, om man inte så här, har något läshuvud, då kanske man i alla fall kan vara bäst på gympan, typ. Mm. Men om man inte har ett läshuvud och inte är bäst på gympan, alltså hur kul är det då att gå i skolan? Ja. Eller så kan man göra så att man har gympa, men då är det också så här, visst, hej Hanna, här får du springa 50 meter. Ja, men vad bra, då har du gjort det. Sen kan de andra få tävla, du vet, de som gillar att tävla, kanske springer 50 meter och tävlar 2-3 gånger till. Men det är alltid så att alla ska göra det där. Ja. Alla ska springa 50 meter. Att det blev tävling i alla fall. Det är typ som att man skulle ha en sångtävling. Vem i klassen är bäst på att sjunga typ? Ja, eller gå upp och köra en jävla pjäs. Alltså, alla. Det är också, det borde man typ lägga fram. Gör en egen koreografi. Vem är bäst? Ja. Jag tycker typ att det är lite samma känsla. Och gud vad kul att gå och säga det till en sån här lärare. Eller någon sån här, du vet, så här, som jag idrottslärare. Har du tänkt på det? Undrar vad de skulle säga till sitt försvar. Ja, för det är ju det. Det ska vara så himla så här, för att alla ska klara av att springa. Alla ska klara av att sparka en boll. Men det är ju, så är det väl inte. Alla klarar inte av att räkna matte heller. Men det måste man kunna för att det är bra att kunna sen i livet. Men fan, springa är inte så jävla viktigt för att överleva. Eller det, kanske. Om man blir jagad. Ja, men det är så här, hur ofta blir du jagad? Drake. Nej, men, ja, men det är ju verkligen det. Ja, och de barnen som älskar att tävla, de gör ju det på fritiden ändå sen. Ja, de blir helt crazy. Man hittar sin aktivitet sen liksom. Ja, det är typ det man då så ringer man lite kanske. Ja, det är bra att kunna springa. Springa till bussen. Ja. Det borde vara mer såhär, prova på olika sporter. Ju som man fick prova på ett instrument. Jag spelade ju tvärflöjt, sen piano. Alltså, det är som att ska alla spela piano här liksom. Vem är bäst? Om det är för livet att gympan, man ska lära sig någonting. Ja. Då är det väl för att man ska hitta det som man vill den träningsformen man tycker det är kul, sen. Mm. Jag vet inte. Jag alltså jag typ så här hellre typ att jag inte var med på gympan och sen gick jag hem från skolan och sprang när jag kom hem typ, för då gör jag det när jag vill själv. Mm. Mm. Jag hade tyckt om när någon ska tvinga mig. Mm. Kan vi tända lite? Det är så mörkt glömmas. Oh. Akta glaset. Jo, men en gång vann jag på, jag hade skickat in, jag tror att det var en julkalender i den här tidningen Julia. Just det. Och så den prenumererade jag på för övrigt. Tyckte jättemycket om den. Då så var det någon sån här julkalender och en tävling varje dag typ. Och så skickade jag in, jag vet inte ens varför, men då vann jag den här filmen The Hot Chick. Just det, som du inte gillar. Den är skitdålig verkligen. Jo, men där är vi. Jo, jag har ju vunnit Tjorven Skrollan-filmen. För jag ritade en bild på Tjorven och båtsman på bryggan. Det vann jag. Men det var ju, jag tror du menar, du menar bara tävling allmänt. Jag tror du menar tävling, tävling, träningstävling. Nej, men alla tävlingar. Nej, men det har jag vunnit. När man går på audition och får ett jobb. Det känns ju som en tävling. Ja. Alltså faktiskt. Det är ju en tävling typ. Alltså. Nu fattar du vad jag menar. Ja. Tänk att jag som hatar. Eller jag är ju tävlingsmänniska då. Okej, men då kanske det passar mig. Jag vet inte. Om jag hela mitt liv har hatat att tävla. Och sen bara. Jag väljer att bli musikalartist. Där det bara är. Fast det är ju inte en tävling på det sättet. Man ska ju passa in och vara rätt. Ja, du ska spela in utseende kanske. Och precis. Kropp och själ. Ja, men allt. Kropp och själ. Kropp och själ och kemi. Det är det. Ja. Tycker du att det är viktigt att typ. Att din partner är tränare. Eller har en snygg kropp typ. Man vill ju inte att ha fast du är ingen partner by the way, men om jag hade det så skulle jag gärna vilja att han gjorde alltså det, jag vet inte. Alltså grejen är den att vi vill gärna ha någon som kanske rör sig. Man vill inte ha någon som bara ligger hemma. Nej. Det är samma sak det där med det vore ju trevligt om den personen hade ett jobb så att inte det säger jag har inte gjort något på 5 år men jag bryr mig inte. Det vill man ju inte ha. Nej. Men sen har jag det känns ändå som att träning är lite ett mått på hur alltså, hur livsstilen man, är. Ja, om man tar hand om sig själv lite så. Och jag skulle typ inte vilja vara med någon heller som man dålig. Typ så här, jag dricker 3 liter cola om dagen. Alltså, det skulle inte jag palla mig heller. Du vet så här, köper hem, du vet, färdig mat. Mm. Jag har jättemycket kunder på mitt jobb som bara köper, du vet, färdigrätter. Mm. Och cola, typ 3 chips. Och då vet man hur den ska käka. Då ser man hur deras vecka ser ut. Där tänker man på dålig hälsa. Ja. Jag har faktiskt blivit beroende nu av lunchchips knubbas. Jag har ätit det typ varannan dag i. Aha. Vet du vad jag hatar de lunchchipsen just nu. Jag kan inte äta dem för jag åt dem 2 varje dag i 2 veckor när jag skulle spela slampa i en pjäs. Ja, just det. Så att jag tycker de är så äckliga nu. Eller alltså, jag äter dem för att det blir alltid det som typ kompisar köper när man ska hänga. Då bara, okej. Okay. Men jag tycker det är jävla gott. Nej, men jag tycker just, det är de där gräddfilerna. Nej, jag vet inte. Ja. Men det blev, men då åt jag, då var det också typ lite tvång. För käka det. Och då blev det ju äckligt. Tänk dig att du skulle bara käka det. För att du måste ja, det. Ja, det är klart. Det blir genast. Prova det. Kanske sluta. Kanske då. Men vadå, hur mycket har du ätit då? Nej, men du har alltid en påse hemma. Men typ såhär sen. Alltså nu när jag varit såhär sjuk också. Då vill man ju ta hand. Och sen så bara, men nu kan jag inte gå ut i helgen. Typ. Då får jag äta chips istället. Ja, men du, man tröstar sig med någonting. Ja, men du vet såhär, med dåliga val. Det skulle jag nog inte heller. Men det så, spelar ju in. Såhär, om du inte tränar eller har något jobb. Då förstår man lite hur den personen har det. Men vadå, vad tycker du om det? Vill du att din partner ska... Jag tycker faktiskt... jag kan bli stressad ifall killar är så här supertränade. Ja, det får inte vara för mycket. För att jag är inte det. Alltså, och jag kommer nog aldrig bli det heller. När folk har det som livsstil, det som enda intresse typ. Men det tycker jag är ganska ointressant. Då blir det nästan oattraktivt. Verkligen. Gud, jag bryr mig inte om hur många gånger du hade. Nej, och så här hets typ att åh nej, nu har jag inte tränat på en dag, nu kommer jag falla ihop eller något. Eller bara, nu får jag inte dricka på 2 veckor. Ja. Vet du, sånt där. Ja. Nej, men jag är mer titta på film, äta chips och gå ut och dricka öl. Människa. Och sen tränar jag lite grann för att jag inte ska falla. För att jag inte ska dö. Ja, men vissa, det är som jag och en kollega pratade om. Vi pratade om att alltså, det är så jävla många som är ute och springer på lördagmorgnar. Då tänker man, är de hemma hela fredagskvällen då? För att de skippar det, för att de ska springa sin morgonrunda då på lördag. Säkert. Men de kanske har barn också. Nu bara, men jag har sett många i typ våran ålder, du vet, så här, hetstränare. Vi bara, är man här? Alltså, det är klart att vissa tycker om det. De får vi göra det, men jag förstår inte. Men har du gått till någon PT nu? Eller har du gymmat något, liksom? Nej, inte med någon person. Inte med någon PT. Jag har ju gymmat. Nej. Vi hade gym högst upp i vårt gymnasium. Hade vi ett gym. Aha. Där man fick gymma hur mycket man ville, typ. Men där var jag mest och tittade på killarna gymma. Nej. Ja. Gjorde du det? Ja. Hur var det då? Eller varför då? Nej, men det var min Nej, det var några i min klass, eller några i min klass och min kompis som tränade där. Ja. Och då gick vi och tittade på typ. Nej, men gymma, alltså, nej, jag skaffade ju faktiskt ett friskhets- och sättningskort för ett år som jag inte använde. Nej. Så att jag vet att jag inte är aldrig använde. Jag började några gånger typ, men alltså, jag vet att jag inte är gymtjej. Det är därför jag vägrar köpa ett kort igen. För att även fast man säger, jag tror att jag började så med min kompis som sa, men nu börjar vi. Men det blev ju inte så. Och även, då vet jag att jag litar på. För att folk har ju sitt liv. Men det funkar inte heller för mig. Jag bara, jo men vi börjar träna ihop. Nej. Det kan göra. Det funkar inte. Det ska man inte göra. Alltså, nej, och det, precis. För att om man ska lägga det på någon annan ifall man ska träna eller inte, det går liksom. Ja, och sen säger vi att den blir sjuk och sen blir jag sjuk. Och det blir liksom inte bra heller. Nej, man måste hitta något som man tycker är kul själv. Ja. Men det är bra, då vet jag ju det. Det är bra. 2000 rätt ner i papperskorgen. Ja, visst. Jag tycker att det är kul att betta med vänner. Alltså så här typ 50 kronor. Ja. För att, jag tycker det är kul. Jag vill betta pengar med min kompis bebis kommer snart. Det är kul. Ja, ska vi göra det? Ja. Ska vi göra det? Ska vi göra det? Vi gör det i podden. Jag tror att min vän, hon ska föda. När det är 4 april. Det är den, det är satt. Eller det är satt. Då är datumet som beräknat. Tror. Ah, Jag tror 7 kommer. Okej. Men ska vi säga då innan eller efter? Du säger efter, jag säger innan. Mm. Hur mycket pengar? 50. 50. Ja. Jag tror innan 4, du tror efter 4. Ja, vi tar bara för eller efter. Ja, det är väl lättare. Ah, okay. Ja, inte datum. Ja, jag är efter. Okej, jag är innan. Ja. Ja. Nu, 50 kronor. Men vänta då. Hoppas den kommer. Inte tidigt. Fast nu kände jag såhär. Nu har vi sagt. Man vill inte att den ska födas. Man vill ju inte att den ska födas. Jag hoppas att den kommer nära den 4 då. Ja, shit. För jag hoppas inte att den kommer. Jag hoppas faktiskt inte att den kommer nästa vecka. För vi ska på profylaxkurs. Då. Så då sa vi hoppas inte. Det är jättenära. Det är jättesnart menar jag. Jag vet. Och det roliga är att min kompis, hon vet inte hur hon ska andas sen. Så att vi måste gå på den här kursen innan. Gud. Hon börjar hoppas att den inte har kommit då. Knabbas! Okej, jag har ett veckans minne, knabbas. Mm. När vi var ute på natten. Så var det en kille i baren som typ tog tag i mig. Och bara, hej, du är snygg, typ. Jag bara, aha, ja, tack. Han bara, vad säger du om ett one night stand, du och jag, i natt? Jaha. Ja, jag bara, vet du vad bakteriell vaginos är? Han bara, ja, det vet jag. Jag bara, ja, jag har det. Så att, nu blir det nog inget one night stand. Och vad sa han då? Han sa, jag förstår. Hej då. Han sa, jag förstår. Hej då. Bara. Typ. Men jag tror att han sa, okej, men en annan gång kanske. Jag bara, nej, jag tycker inte så mycket om one night stands. Så att, det blir inget. Han var okej, värt att fråga. Ha en trevlig kväll. Åh, herregud, skön. Ja. Det var kul. Ett bra, ett ärligt, en ärlig fråga, ett rakt svar. Ja, det kan vi ta. Bakteriell vaginos. Jo, det är normalt. Det är många som har det. Inte du. Inte jag. För tillfället. Ja. Det kan man faktiskt ha. Det är också... Borde man prata om sånt, Hanna? Mm. Öppet menar du? Öppet menar du. Typ till en människa man aldrig har träffat förut. Ja, men det är ju ett levande vis på... Ja, men det är om man känner tilltro, tillit, kan jag göra det, vi tycker jag. Vi var ute en annan gång, jag och Hanna. Så skulle hon... Ja, och så skulle hon... Hennes kompisar var där, dina kompisar var där. Ni, du och den andra tjejen jag kände... Jag skulle gå till toa. Aha, ja. Och då skulle jag bli lämnad kvar med de här främmande människorna. Och du bara... prata med David. För att han är jättebra att prata med. Ja, du hade aldrig träffat honom förut. Aldrig träffat honom förut. Och då tolkade jag det som att han är bra att prata med om sina problem med könet. Det tänkte knubbas direkt då. Aha, då kan jag berätta här om mig. Med mina problem. Inte säga hej, jag heter Amanda och jag trevligt att träffa dig första gången. Utan då sa jag... Hej David. Jag heter Amanda, jag har svamp. Vad ska jag göra? Jättekul. Oh, ja, men jag känner lite så här, varför ska man hålla på och skämmas? Det är samma sak som alla håller på och pratar om mens nu. Eller att det är... alla håller på... Nej, men typ Clara Henry och... Nej, men att det ska bli... att man inte ska skämmas för sånt. Och då tänker jag, varför ska jag skämmas över att jag har svamp? Det är inte mitt fel att jag har det. Det är samma sak som, varför ska jag skämmas över att jag är förkyld? Typ. Ja. Eller, det är typ en förkylning. Ja. Ja. Det är naturligt. Könssjukdomar är en annan grej. Det är kanske lite pinsamt, för det är man ändå orsakat. Men det är också saker som finns som är så här, det är som att säga typ, jag är hungrig. Sen kanske inte man går fram och säger, jag har klamydia till vem som helst heller. Men man fattar grejen, typ. Jämförelsen. Varför ska man inte kunna säga det egentligen? Jag tycker typ inte att det är så pinsamt. Nej. Han var ju cool med det. Han var ju helt... Ja, det var, annars hade jag inte sagt det. Han var ju bra att prata med. Ja, han var ju såhär, han var ju normal. Reagerade som en människa. Mm. Ja. Det var det minnet. Tack. Tack. Tack och bock. Vi finns, följ oss på Facebook och på Instagram. Vi heter på Facebook Knubbas och Knubbas podcast och på Instagram Knubbas och Knubbas. Ja. Följ oss där så får ni extra mycket knubbas här. Vi har även en mail. Vad är vår mail? Vi har ingen. Jo, vi har en mailadress. Knubbas och Knubbas. knubbasoch@gmail.com. Där kan ni mejla om ni tycker att vi är underbara. Ja, skriv gärna om ni har tips på någonting vi ska prata om som precis. Ni vill. Precis. Eller skriv, sjukt gärna göra. Skriv vad ni vill, vad ni önskar. Skriv vad ni vill. Skriv vad ni vill. Inte vill att vi ska prata om också. Vad som helst. Ja. Mm. Kan vara jättebra. Så kanske vi skiter i det. Ja, eller så tar vi med det. Förstår du sig? Ja. Det var allt för träningspodden denna veckan. Hoppas att ni går ut i spåret och kör lite en orientering. Något. Nej. Ät lunchchips. Jag tänkte säga det. Gå till ICA. Villigt att köpa en chipspåse. Jag köper det på vägen när ni springer en sprinter. Kan ja. Köpa det som belöning. En liten Ben & Jerry's. Ja. Oh. Oj vad gott. Gud. Hanna. Oj. Det är farligt hur mycket lunchchips jag har ätit. Ja, men hur mycket var den nu då? Men jag ska inte säga det här nu. Jag vet inte exakt hur mycket, men typ 4 påsar på 2 veckor kanske. Oj, och jag brukar äta en på ett halvår. Fast tillsammans med andra, jag har inte ätit dem själv. Nej, det är, du bor ju med fler. Ja, okej. Okay. Men vi ses nästa vecka. Det gör vi. Puss och kram. Hejdå.